Bu çocuk gelinler. Basında, medyada yer alıyor. Çocukların evlenme yaşı kaç olsun diye. Bizim sevgili Diyanetimiz her zamanki gibi bir aşağı bir yukarı ne yaptığı belli değil. Eyvallah. Yalpalayıp duruyor. Doğru düz bir şey söylemiyor. Söyledikleri doğru değil. Efendim şimdi evlenme yaşı kaç diye söyleniyor. Bana göre hocam bu çok faktörlü bir konu. Yani şundan dolayı şu kadar yaş filan denmez bir kere. Kaç yaşın altı çocuk diye sorarsan mesela şöyle bir tarif var. 18 yaşın altı çocuk deniliyor yani tarif olarak. Ben şunları da koyuyorum hocam. Eğitimini o yaşa kadar almamışsa yine çocuk eğitimsiz o. Yani eğitimini tamamlamadan evlendiriyorsunuz. Ekonomik özgürlüğünü kazanmadan evlendiriyorsanız ekonomik olarak da çocuk kişiliği oluşmamış hocam, teşekkür etmemiş. Kişiliksiz çocuk. Bedeni gelişmemiş daha. Çocuk. Rüşt yaşı değil. Kendi karar veremiyor. Çocuk. Zaten o yaşta o çocuk hamile kalamaz. Yani evlendiğimde ne olacak? Çocuk. Hocam hamile kaldı. Çocuk doğururken ölüyor. Doğuramıyor. Çocuk. Efendim dahası var. Sakat çocuk doğuruyor. Ben genetikçi olduğum için biliyorum. Yani 18 yaş altındaki kalan hamilelikte bu mayoz bölünmede problem olduğu için yumurta hücreleri hep sakat teşekkül ediyor, eksik teşekkül ediyor hocam. Çocuklar sakat doğuyor. Hala çocuk. Çocuk doğursa bile çocuğa bakamaz. Çocuk, dahası var. Çocuk kocasını mutlu edemez. Hala çocuk. Ve küçük yaşta evlilik küçük çocuklara büyük geliyor hocam ya. Ve bir problem haline geliyor. Ve en sonunda ne oluyor? Psikolojisi bozuk. Ne olduğu belli olmayan bir garip evlilik hocam. Bu sünnetullah'a aykırı değil mi? Bu ne hocam ya? Hocam bir kere yaramız bu bizim. Bu bizim acımız. Ben bunun adını uydurulmuş din koymadan kurtulamadım. Diyorum. Ne güzel. 30 yıl ben ayıklamaya çalıştım hocam. Canımı dişime taktım. Bir ömrümü verdim bunun için. Allah razı olsun. Fakat meğer kir ayıklanmazmış, kirlenmiş yıkanırmış da kir yıkanmazmış. Dolayısıyla bu kir hükmünde oldu artık. Onun için bu uydurulmuş din bizi mahcup edecek, mahvedecek hocam. Maalesef. 9 yaşında çocuğu evermek ha. Allah Allah. Bunun insanın ağzından bir fetva olarak dökülmesi için 9 yaşında kız çocuğunu gelin etmekten söz etmek için insanın önce dönüp 9 yaşında bir kızı olduğunu düşünmesi lazım. Kendi kızın olsa, kendi kızını verir misin? Kendi yavrunu ya, Allah'tan yürek pareni sen nasıl verirsin? Kendin yapmayacaksan bunu, bu nasıl din oluyor? Yani kendine yakıştırmadığın, kendin yapınca utanacağın bir şey nasıl din oluyor? Dinin yüzü kızarmaz mı? Bu nasıl bir şey? Adam Bu nasıl bir Allah'tan mantık? korkmaz. Bu nasıl bir mantık? Bu bir tarafa bırakalım. Gelelim. Bu sorunun cevabını bakıyorum. Yani tanıdık bildik. İşte ilahiyatçılar, akademisyenler de işte dini referanslardan arıyorlar. Başta Kur'an olmak üzere. Hocam bu sorunun cevabı tabiat Kur'an'ından aranır. Hocam bir şey sorayım hemen arada. Bu Lütfen sorunun unutmayın. Cevabı tabiat Kur'an'ında yazar. Efendim Buhari hadisi olarak Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiği söyleniyor. Hocam bu hadis peygamberimizin ağzına bunu koyuyorlar. Efendim ona itirazlarımızı yapalı 22 sene oluyor. Tabii, ben biliyorum. 22 sene evvel makalemi yazdım. Biliyorum. 20 biliyorum. Küsür sene evvel bunun dersini verdim. Bunun 10 tane madde olarak çürütmeye olmadığını, çalıştım. Olmayacağını. Evet, olmadığını. Olduğunu varsayalım. Örf deriz buna. Arap örfü deriz. Anlatabiliyor muyum? Bunun dinle ne alakası var? Bunun imanla ne alakası var? Bunun makul ve doğru olmadığını Hazreti Fatıma'yı verdiği yaşa bakarak öğrenemez misiniz? Ne güzel değil mi efendim? Örnek işte o. Ya kendi kızını evlendirdi yaşa hani bak. Peygamber örnekti. Tabii. Usvet-i Hasene. Allah'tan korkmazlar. Siz peygamberin bilmem kaç tane kızı olduğunu biliyorsunuz. Fatıma, Ümmü Gülsüm, Zeynep, öyle değil mi? Evet. Efendim, ve torunlar olduğunu da biliyorsunuz. Peygamber kızlarından herhangi birini 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında gelin etti mi? Evet. Hani örnekti? Peki siz fetvayı verirken hangi peygambere bakıyorsunuz? Siz peygamber kız babası olduğu halde, 3 tane kız babası olduğu halde siz örnekliğinizi kimden alıyorsunuz? Siz bu fetvaları hani bize diyorsunuz ya, peygamberi devreden çıkarıyor diye iftira ediyorsunuz ya. Bize diyorsunuz ya, zifos atıyorsunuz, çamur atıyorsunuz, zift oluyorsunuz ya. Peki sizin örneğiniz kim? Allah Resulü 3 kız babası. Siz hiç 9 yaşında kız everdiğini duydunuz mu Resulullah? Haşa. 10 yaşında kıza verdiğini Haşa. Duydunuz mu? 7-8 yaşında kıza verdiğini duydunuz mu? Efendimiz yanlış yapmaz hocam. Peki bunu niye dikkate almıyorsunuz? Bunu da bir kenara koyduk. Dedim ki bu meselenin cevabı tabiat Kur'an'ından alınır. Harika hocam. Sünnetullah budur. Evet. Allah sünnet koymuştur. Anatomi diye bir ilim var hocam. Evet. Nedir anatomi? Beden, yani bedeni oluşturan unsurların, organların efendim biçimleri, biçim alışları. Öyle değil mi? Bir kadının anatomisi ne zaman anneliğe? Şimdi tartıştığımız mesele şu değil mi? Bir kızın evlenmesi değil mi? Evlenecek adı üstünde. Yani bir erkekle birleşecek ve anne olacak. Eş ve anne olacak. Eş ve anne. Şimdi... Eş ve anne oluşu konuşuyoruz. Bunun anatomi ilmiyle alakası var. Annelik yönünden. Bunun psikoloji ilmiyle alakası var. Nasıl hem de? Efendim, eşlik yönünden de annelik yönünden de iki açıdan. Bunun biyoloji ilmiyle alakası var. Yani onun üremesi, üremesinin sağlıklı olması ve aynı zamanda onun işte yumurtlama dönemi, yumurtlamasının sağlıklı olması, doğuracağı evladın da sağlıklı doğması. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da bir ilim. Bu da Allah'ın Kur'an'ı. Tabiat Kur'an'ı. Tabiat Kur'an'ı. Biyoloji Kur'an'ı. Eyvallah. Işte. Ne güzel. Bunun üstüne bir de sosyoloji diye bir ilim var. Toplum bilim. Yani toplum diye bir şey var. Dünya insanlığının aldığı yol var. İnsanlık aklının aldığı yol var. İnsanlık aklının aldığı yol Allah'ın sünneti içindedir. Anlatabiliyor muyum? Peki geldiğimiz noktada maruf nedir? Münker nedir? Ortak aklın iyi gördükleri maruf, ortak aklın kötü gördükleri münkerdir. Bu bütün insanlığı kapsar. Anlatabiliyor muyum? Onu da buraya koyduk mu? Onun yanına eğitim. Eğitim diye bir bilim dalı var değil mi? Evet. Eğitim bir bilimdir. Bir bilim dalıdır. Peki bu çocuk anne olur mu? Bu çocuktan eş olur mu? 9 yaşındaki kızdan eş olur mu? 9 yaşında kız da değil ya, çocuk. Çocuk bu. Efendim. Çocuk bu da. Hocam şöyle bir yani, şey. Yani ekonomi mi? Grekçe'de, Yunanca'da, eski Yunanca'da ev yönetimi demekmiş. Ekonomi oradan geliyormuş. Bu 9 yaşında çocuk oyun çocuğu bu ya. Oynayacak da ya. Aynen öyle. Sokakta oynayacak. Yani ona koca değil, ona oyuncak bebek alınır. Oyuncak bebek alacağınız yaştaki bir çocuğa koca almaya kalktığınızda o ne olur biliyor musunuz? Aslında Allah'ın size verdiği bir imkanı harcamış, bozdurmuş, mahvetmiş ve Allah'ın emanetine ihanet etmiş. Öldürmüş olursunuz. Öldürmüş olursunuz. Şimdi bütün bunlar ortadayken biz neyi konuşuyoruz hocam ya? Biz neyi tartışıyoruz? Biz hep beraber mi delirdik Allah aşkına? Cinnet geçirdik. Yani dedim ya. Dellendik hocam. Dedim ya. Yani yeni yılda diyorsunuz ki işte iki günü bir olan ziyandadır diyor ya sevgili Resulümüz. İki yılı bir olan iflas etmiştir. Yeni yılda dileyecekseniz akıl, fikir dileyin. İrade, vicdan dileyin. Evet. Efendim, yani bilinç dileyin. Evet. İnsanlık dileyin. Ben yeni yılda Müslümanlara insanlık diliyorum. Amin. Yani Allah'ım yeni yılda Müslümanları daha fazla insan et. Yani Müslümanlar insan olsunlar. Çünkü Amin. İnsan olmadan Müslüman olmak olmamaktır. Bak, hiçbir doğru. şey olmamaktır. Hocam şöyle evet. bir duayla ben bu bölümü bitireyim istersen. Rabbim bize ruh verdin ya. O ruhu iyi kullanmayı bize nasip eyle. Ruhun içerisinde bulunan aklı, iradeyi, vicdanı, şuuru ve fıtratı lütfen bize önder eyle. Bizi Amin. Aklımızı kullandır ya Rabbi diyelim. İnşallah Rabbim duamızı kabul eder. İçim acıyor hocam, öyle içim Doğru. acıyor. Biliyorum. Yani dilime getiriyorum, gene de soğumuyor gönlüm. İçim acıyor. Bu dine bizden daha büyük kötülük yapan olmadı. Maalesef. Evet. Değerli dostlar, efendim bir aramız var.